राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीना सरके श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण सप्तमी 2 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम आती है एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं और अंत में शिष्य ते शेष संज्ञा बाकी भगवान ही रहेंगे, तुम सब लय होने पर परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में ही परमात्मा ही रहे ना। आदावंते नास्ती वर्तमान तथा जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी नहीं होता है, आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है, तो आदि अंत में परमात्मा है तो ये परमात्मा है, आदि अंत में संसार नहीं है तो संसार नहीं है परमात्मा ही है, ये सिद्ध हुआ इसे। तो सब में परमात्मा दृष्टि हो और खास करके सबको कैसे सुख हो, सबको कैसे आराम हो, सब आनंदित हो जाए, सांसारिक दृष्टि से सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये बात हो जाए तो सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति इति रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं, क्यों प्राणी मात्र भगवान हुए, अब भगवान की सेवा करता है तो भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो सब में भगवत दृष्टि हो, केवल है ऐसा नहीं, बर्ताव से वाणी से भी सबका आदर करना, मन से भी सबका भला चाहना, सबका हित चाहना, सबको सुख चाहना, और शरीर से भी हो सके तो सेवा करना, हमारे पास पदार्थ है रुपये हैं चीज वस्तु इनके द्वारा भी भगवत बुद्धि से सेवा करना, ये भगवान है अनेक रूप से इनकी सेवा करना, तो शरीर से इंद्रियों से पदार्थों से भोजन से कपड़े से जितना हो सके इनकी सेवा करना, इनको सुख पहुंचाना, इनका हित करना, जितना अपने सुगमता से कर सके, सुगमता से कर सके इतना। इसी वर्ष में कई वर्ष हो गए पहले की बात है, वहाँ किनारे पर गंगा जी किनारे आ जाते सब बैठ जाते, सुबह जल्दी आ जाते सत्संग में 10-11 बजे सब किनारे बैठ जाते अपना भोजन करते थे, तो हम उनसे ही अपना भिक्षा मांग लेते, थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लेते सबसे, तो उनसे जितनी हमारी जरूरत गई तो भिक्षा लेकर हम पाने के लिए गए तो एक संत वहां वो भी इसे भिक्षा लेकर बैठे खाते थे, तो सामने बंदर आ गया, तो बंदर को कहते थे वो रोज भोजन करते थे, कहते जाते थे कभी तुम्हारे दूंगा नहीं मैं मेरे थोड़ा है भोजन तेरे को दूंगा नहीं है, तेने पहले कम क्यों दिया, अब मांगने को आ गया, अब नहीं जाएंगे तुम्हारे को, अब नहीं जाएंगे ऐसे कह खाओ बैठा अब नहीं देंगे, तो वो न देना भी देना ही है, देना भी देना ही है, मुख्य बात तो है नहीं भगवान है आए हैं, तो पहले तुमने कम दिया अब आगे मांगने के लिए खाने के लिए नहीं देंगे तुम्हारे को, थोड़ा देंगे हम खाएंगे, तो उनको भी देना भगवत बुद्धि से, न देने में भी भगवत बुद्धि, देने में भी भगवत बुद्धि, मुख्य तो भगवत बुद्धि है। अपनी होश की जितनी सेवा करें, अब ज्यादा सेवा कैसे करें, हमारी सामग्री उसके अनुसार से करें। तो मन से भी, बुद्धि से भी, प्राणों से भी, शरीर से भी, रुपये पैसों से भी, चीज वस्तु से भी सेवा करना। सर्वभूति हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, फिर वो ज्यादा कमी बात नहीं है। देखो भाव में कमी नहीं चाहिए। एक श्लोक आया है कि प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतव, तस्मात प्रियमेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्यारे वचन करने से सब जंतु प्रसन्न होते हैं, तो सबसे प्यार से ही बोलो। क्या इसमें कोई पैसे खर्च होते हैं, कोई रुपए लगते हैं इसमें? प्यार से बोलो, कितना बढ़िया है यार। तो अपने सब में भगवत बुद्धि करो, इसमें कौन सा पैसे खर्च होते हैं? कोई मल चाहिए, एक विद्या चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, एक योग्यता चाहिए, एक रुपए चाहिए, क्या चाहिए? भाव है तो भाव अनंत है, भाव का महात्म बड़ा भारी है। तो सब में भगवत बुद्धि हो, भगवान आए, अनेक रूप से आए, अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, इसमें स्थिर स्थावर और जंगम और वृक्ष और मनुष्य और पशु पक्षी रूप कई हो गए, मन अनेक रूप रूप आए। विष्णुवे प्रभविष्णुवे, ये प्रभविष्णु है, सब बहने पैदा होने वाले अनेक रूप रूप आए, अनेक रूपों से है। तो अनेक रूपों में अनेक रूपों से ही अनेक रूपों की सेवा करनी है भगवान की। कितना सीधा सरल उपाय है, केवल याद रख लेना है, मान लेना है कि भगवान है। शास्त्र में देखा तो वेदों में कहा भी मैं ही अनेक रूप से हूं, ऐसे ऐसे भगवान प्रकट हो गए अनेक रूप से। तो अनेक रूप से प्रकट हुए तो भगवान भी हुए। सुहासन की सेवा करे सच्चे हृदय से, भगवान पधार गए। इस सेवा से भगवान राजी हो जाए। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, बैर किसी के साथ न हो, अनिष्ट करने वाले के साथ भी बैर नहीं रहना चाहिए, मन में द्वेष नहीं रहना चाहिए। अनिष्ट करने वाला तो अपने को अनिष्ट करने वाला दिखता है कि हमारे धन की नार धन की हानि कर दी, हमारे मान की हानि कर दी, हमारा तिरस्कार कर दिया, हमारी निंदा कर दी, हमारा नुकसान पहुंचा दिया, ऐसे कहते हैं ना अपने। तो वास्तव में देखो तो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता दूसरा। वो नुकसान पहुंचाया क्या किया है कि चीज वस्तु का नाश कर दिया, सम्मान का नाश कर दिया, आपकी महिमा का नाश कर दिया, परंतु आपके पापों का नाश किया साथ साथ। दुख जितना मिलता है वो अपने पापों का फल होता है। तो जितना दुख दे दिया उतने पाप हमारे नष्ट हुए, तो लाभ भी लाभ दिया उन्होंने, वो देखते नहीं, ख्याल नहीं करते। अपने कहते हमारा अहित करता है। अब एक कांटा गट गया कहीं, उस कांटे को निकालता है तो कांटा तो एक काट का निकालने में आता है लोहे का, तो उस कांटा मजबूत कांटा है ये। अरे वो तो लग गया, ये लगाता है, वो तो लग गया जिन दोष के का, और ये तो जान कर लगाते हैं। तो जान कर लगाते हैं, लोहे का लगाते हैं, तो नाराज ज्यादा होना चाहिए, पर नाराज नहीं होते, राजी होते हैं, संस्कार करते हैं। वो कहते भाई पीड़ा हो रही तो छोड़ दे ना, छोड़ो बस, छोड़ दे, निकाल दो कांटा, निकाल दो। तो कांटा निकाल रहा है, इस तरह से जो हमारा अनिष्ट करता है वो हमारे पापों का नाश करके हमें शुद्ध करता है। पाप भी कांटा निकाल रहा है, लगे तो बुरा हो, तो कांटे निकालने में सुई बुरी तो लगती है, चुभती है, खून आ जाता है, और आने पर भी कहते हाँ हाँ निकाल निकाल निकालो, क्योंकि कांटा निकल रहा है। ऐसे हमारे को जितना दुख आता है, मन पर प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो हमारे पापों का नाश करने वाले आती है। पापों का तो नाश होता है और नया विकास होता है, नया विकास होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी की उन्नति होती है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया विकास होता है, दो फायदा होता है। कई दफे मैंने कहा कि जैसे 25-30 वर्ष का आदमी हो जाए, उनके बाप और दादा बैठे इतना वर्ष हो जाए, एक ऐसा है जो ना बाप है ना माँ है ना दादा है, ऐसा हो 5-7 वर्षों की अवस्था मर गए, अब 30 वर्ष का हो 25 वर्ष का हुआ, तो वो जितना होशियार होगा उतना बाप दादे बैठे वाला होशियार नहीं होगा। तो वास्तव में वो दुखदायी दिखता है कि बाप दादा मर गए, दुख हो गए, भाई दुख है ही, परंतु विकास में हेतु है, पुराने पापों के नाश करने में, अभी नया विकास करने में हेतु है वो, तो वो हमारे लाभदायक है ना। दिखने में दुखदायी दिखता है परंतु दुखदायी कोई नहीं, सुखदायी है। परमात्मा के राज्य में जो सोधम स्वरूप होता है ना, प्राणी मात्र के सोध है परमात्मा, उनके राज्य में उनके रहते हुए कोई बिना कसूर दुख दे सकता है? विचार करो, तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो वह पापों का नाश करने के लिए इलाज हो रहा है। एक वन भगवान पर विश्वास एक पुस्तक है, विदेश में भाई लॉरेंस हुआ है, लॉरेंस उसका लिखा हुआ है, तो बड़ी सुंदर बात लिखी है। एक ने पत्र लिखा कि हमारे वो बुखार आ रहा है, उसका इलाज कर रहे हैं। उसने कहा इलाज में क्या इलाज होता है, ये बुखार तो इलाज है ही, पुण्य पापों का इलाज है ये, अब इलाज का क्या इलाज, उसने इलाज कर दिया, तो इलाज हो रहा है। तो वही चलते फिरते विश्व डस गया, विश्व तो विश्व डस गया, अरे और बड़ा दुख दिया, दुख नहीं पापों का नाश, कोई ना कोई तुमने कसूर किया था उसका फल है। ये भगवान है डॉक्टर, उसके इंजेक्शन है, घूमते हैं तो जिस बीमारी देखे उसे लगा देंगे, पाप बीमारी उसको दूर करोगे तो लगा देंगे, उसे भगवान का प्रबंध है। ऐसा सबके पापों का नाश करना और सबकी उन्नति करना, क्योंकि सूर्यदम स्वरूप होता ना भगवान, संपूर्ण प्राणियों के स्रोत है, परम प्रेमी है, सूर्य है। सूर्य और मित्र दो होते हैं, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करते वो मित्र होते हैं, और उपकार बदले ने उपकार किया ही नहीं, अरे उपकार ये अपकार करते हैं, कोई दुख भी देता है तो भी अपने तो सुख ही देते हैं, वो सूर्य होता है, उसका स्वभाव सूर्य कहलाता है। निष्पीड तो भी मधुर मधुमती इक्षुदंड, इक्षुदंड होता है एक, मैंने कोरू में पीले तो भी मीठा ही मीठा निकलता है, भाई ये हमारे को तंग करता है तो उसके लिए मिठाई क्यों दिया जाए, और दिया जाए मिठाई है उसमें, इस वजह से मिठाई निकलता है। ऐसे हैं जो सज्जन होते हैं, उनको कष्ट देने पर भी वो तो हिति करते हैं, क्योंकि कष्ट देने से वे समझते हैं हमारे पापों का नाश करते हित करने वाले, तो इसका बदला हमें सेवा कर उतार सकते हैं, तो सेवा करते हुए तो उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर ही भलाई करते हैं, उसमें भलाई भलाई भरी हुई है, बुराई कैसे करते हैं। एक संत की कथा आती है, उसको कोई गाली गाली देने लगी, गाली ये गाली देता है तो ददु ददु गाली गाली बनतो भगवंत वन वयम तदा भाव आज गाली गाने असमर्थ, इसके पास गालियां है इसे देता है, हम कह दे हमने संग्रह किया ही नहीं, हमने गाड़ियां इकट्ठी करी नहीं, क्या दे बताओ, इसके पास गाड़ी है तो देता है, अपने भाई असमर्थ है, गाड़ी दाने असमर्थ, हम तो समर्थ नहीं, तो हमने गाड़ी से इकट्ठी करी का नहीं, अब क्या दें, अपने ले लो भाई कर्जा चढ़ेगा अपने पर, तो कोई बात नहीं है, देने क्या दें, तो गाड़ी दे दो, देने वाले को उपकार मानते और कहते दाता है, दाता देने वाला दाता होता है ना। सतेशु जाय से सूर, 100 आदमी में एक सूर भी निकलेगा, और सहस्रेशु पंडित, हजारों में कोई एक पंडित निकलेगा हजारों में, और वक्ता 10 सहस्रेशु वक्ता अच्छा मिलता है, 10,000 में कोई एक दाता, बहुत ही वाने वाला दाता है, नहीं पता नहीं 10,000 में भी कोई आता दाता अधिकल नहीं निकल, इतना दुर्लभ होता है दाता। और ये दाता है दूध दे रहा है, गाय दे रहा है, दूध दे रहा है, तो ये तो बहुत दुर्लभ है। और जो आराम देता है वो तो पुण्य का नाश करता है और ये पापों का नाश करता है, तो पापों का नाश करता है वो हमारा हित ज्यादा करता है, तो उसका अपराध उपकार मानना चाहिए, उसका हित करना चाहिए। और आदर सत्कार करता है तो आदर कर सत्कार करने वाले की नियत अच्छी है तो आदर करता है, तो उसका भी उपकार मानना चाहिए कि देखो आप छोटा बन हमारे को बड़ा करता है, आप साधारण मान करके हमको अच्छा मानता है, तो ये तो बड़प्पन है ना इसका। अपने को अच्छा माने दूसरों को छोटा माने, एक आदमी ऐसा हो और एक आदमी ऐसा हो अपने को छोटा माने दूसरों को बड़ा माने, तो तीसरे आदमी की दृष्टि से कौन सा बड़ा है? जो अपने को बड़ा माने दूसरों को छोटा माने वो बड़ा है, अथवा अपने को छोटा माने दूसरों को बड़ा माने, तो दूसरों को बड़ा मानना ये बड़े आदमी का काम है। एक रास्ते पर सूरदास बैठे थे, राजा की सवारी आ रही थी, तो बोले अरे बंदा हट यहां से, हट, राजा की सवारी आ रही है हट यहां से। तभी तो आ गया गाड़ी राधे, वो अफसरों का अफसर आया, यहां बीच में क्यों बैठे बाबा, एक तरह हो जाओ। तभी तो बड़ा मैं बताया, बड़े मंत्री आए राजा के, सूरदास जी के बीच में थे, एक तरफ हो जाओ। तभी तो इतने आया राजा की खुद सवारी, सूरदास जी कैसे बैठे हो यहाँ? तभी तो बोले महाराज ये सब गाऊ तो तभी तो चार हो जाए इसका। वो कहते हो बंधा हट यहां से, तो तभी तो क्या मतलब भाई? तभी तो कहते हैं कि बांधे तो आंधा कहा, दास कहा दीवान, राजा तो महाराजा कहा, यू कह सुर सजान। कहे तभी तो तू बंधा हुआ छोटा है, आंधा निकल गया फिर वाणी आ पा दे, तभी तो छोटे पद पर है, तो तभी तो सूरदास जी ऐसे हो जाओगे, तभी तो तू बांधे तो आंधा का, वो तो बिचारे आंधा का आगे, तभी तो तू छोटे पद पर है, तेरे को आदर क्यों नहीं मिलता, तू कहता है अंधा अंधा करता है। तभी तो दास का दीवान दीवान है, तो सूरदास जी इधर हो जाओ, राजा तो महाराजा का, महाराजा इधर क्या बैठे हो महाराज? के तभी तो तुम राजा बने हो, तुम जैसे कहते हो वैसे तुम बने हो, तो ये आदमी आदर सत्कार करे बर्ताव करे उसका मनुष्य की परीक्षा होती है। तो सूरदास तभी तो तुम ऐसे हो राजा महाराजा का, तभी तो आप राजा बन गए। सूरदास जी महाराज तुम महाराज के तभी तो राजा बने हो, तो ये तभी तो ये उनसे उनकी परीक्षा होती है, तुम कैसे हो? तो बर्ताव करने से आदमी का पता लगता है वे कैसा बर्ताव करते हैं। तो बड़े बड़ा ही ना करे, मुखान बोले बोल, न हीरा मुख से ना कहे, ना लाख हमारा मोल, लोग ही मोल कहते हैं कि हीरा बोल है, वो थोड़े कहता है। तो इस तरह से वो बर्ताव से पता लग जाता है आदमी का, जैसा बर्ताव करे तो बर्ताव समान ही होता है। तो दूसरे को छोटा समझे अपने को बड़ा समझे तो बड़ा नहीं है वो, जो दूसरों को बड़ा कर समझता है वो बड़ा होता है। तो दूसरों का निरादर करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख पहुंचावे, तभी तो तुम्हारी ये दशा है, ये तुम भी बड़े हो ही जाते है ना, परंतु ये तुम्हारा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, जो लोक में भी काम आएगा, परलोक में काम आएगा, यहाँ भी काम है, मरने के बाद भी काम रहेगा, क्योंकि स्वभाव साथ में जाता है, स्वभाव थोड़े पीछे रहता है, स्वभाव चीज वस्तु धन संपत्ति विभव कपड़ा ये तो पीछे रह जाए, मकान पीछे रह जाए, स्वभाव थोड़े पीछे रहता है, ये तो साथ में चलने की पूंजी है। तो साथ में चलने की पूंजी को तो बिगाड़ लेगा, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके साथ में जाना संबंध बिगड़ लिया और यहाँ कर लिया धन इकट्ठा, तेरे को इतना धन कमा लिया, लाखों रूपये कमा लिए, इनकम टैक्स चोरी करी, सेल टैक्स चोरी करी, धन बहुत कमा लिया। कि धन तो कमा लिया पर चोरी करी, वो भीतर साथ में चलने वाला धन नाश कर दिया, तो ये तो महान मूर्खता है ना। जो साथ में रहे उस पूंजी तो बिगाड़ ले और यहाँ पूंजी ठीक करे। जैसे कोई अपने घर में मकान, गांव में मकान है तो पास में जो मेला पड़ा है, कहीं कूड़ा कचरा पड़ता है, दुर्गंधी चीबे जा जाकर अपने खास रहने के कमरे में जा रख दे सभी बारिश से लेकर के, तो बुद्धिमान होता है। अरे भाई यहाँ से तो कूड़ा कर बाहर गंदगी बाहर फेंको और बाहर से ले लेकर भीतर भर ली, तो मूर्खता ही है उसकी। ऐसे धन संपत्ति लेने के लिए, अपने को बड़ा होने के लिए दूसरों को तिरस्कार किया, अपमान किया, गाली दी, किसी को दुख दिया, तो भीतर में पाप ही पाप भर लिए। जो साथ में चलने की चीज है वो तो कर ली खराब और ये आने वाले चीज कर ली इकट्ठी, तो क्या बुद्धिमानी है ये? तो ये बड़ी मूर्खता है। यहाँ की चीजों के लिए साथ में चीजें खराब नहीं करना, ऐसे ही आदर सत्कार दूसरों का करना है। ये अपने साथ में चलने की पूंजी बढ़िया रखना है, तो अपना स्वभाव अच्छा बनाओ कि जिससे सदा के लिए सुख पाओगे। स्वभाव जिसका अच्छा होता है कहीं जाओ सुख पाता है, और जो स्वभाव खराब होता है तो कहीं जाओ दुख पाता ही है। वो बैरी बना लेता, जवान से बैरी बना लेता, तत्काल बना लेता बैरी, तो दुख पाता है। तो ये पता नहीं लोग ख्याल नहीं करते, ख्याल करे तो ये बात सीधी है भाई। सुख दिन है सुख दो है, दुख दिन है दुख हो, सुख देता है सुख हो जाए, ये तो सौदा है। जैसा तुम दुनिया को दोगे वैसा पाओगे। इसने कहा कि तेरे पीछे मैं तो दूर फेंकू दूर, तो मैं चीनी थोड़ी मुलाऊंगा, मैं ही फेंकता हूँ दूर, तू फिर वही फेंक दूंगा, फायदा क्या है? एक एक को सुख पहुंच तो वो भी सुख पहुंचावे, दुख पहुंच तो वो भी दुख पहुंचावे। तो अपना स्वभाव अच्छा बनने पर सब जगह अच्छा हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो हर एक सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तन कर मन कर वचन कर दीर्तन का हो दुख, तुलसी पातक धरत है देश देखत उसके मुख, तो पाप दूर होता है। तो सबका हित करो, सबको सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से दुख नहीं देता, उसके दर्शनों से शांति मिलती है। तो ऐसे बनो, शुद्ध निर्मल बनो, और इसमें सब स्वतंत्र है। धनी बन जाए इसमें स्वतंत्र नहीं है, उम्र भर कमाओ लाख रुपये नहीं हो, रोजी लाख नाम ले लो, स्वतंत्रता है, खुला पड़ा है। धन तो मिले था कि तिजोरी को खुलेगी, तिजोरी खुलने से मिलेगा, रामदोरी चौड़े पड़ी से वो खेलो आए। नारायण नारायण नारायण नारायण।